สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่281เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่56ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์พี่น้องครับผมได้คุยให้ฟังและพูดเกี่ยวกับเนื้อหาหลายวันต่อกันนะครับเกี่ยวข้องเรื่องของเวลาที่เราอธิษฐานขอพระเจ้าโปรดยกโทษความผิดบาปของพวกเรานั้นแน่นอนครับเราเองนั้นจะต้องเข้าไปถึงจุดที่ถือว่าการอภัยโทษบาปนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นสำคัญอย่างยิ่งยวดครับและอย่าลืมครับว่าอุปนิสัยที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คืออุปนิสัยของการเสียดายเสียใจนะครับเสียดายเสียใจที่เราได้ทำบาปเสียใจที่เราทำบาปเสียดายที่เราไม่ได้ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าในขณะเดียวกันครับผมก็ได้พูดถึงเรื่องของการอภัยโทษบาปนะครับการอภัยโทษบาปนั้นมีอยู่2แบบด้วยกันแบบที่1นั้นก็คือการอภัยโทษในเชิงศาลครับหรือในเชิงการพิจารณาคดีส่วนอีกแบบนึงก็เรียกว่าเป็นการอภัยโทษในเชิงสัมพันธภาพนะครับเราจะค่อยๆดูในเรื่องของการอภัยโทษในเชิงศาลนะครับซึ่งผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าเราถือว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นผู้พิพากษาพระองค์ตรัสว่าเจ้ามีความผิดเจ้าละเมิดกฎจะต้องถูกพิพากษาตัดสินและรับการลงโทษแต่ผู้พิพากษาคนเดียวนี้ครับก็ได้ตรัสต่อไปว่าจากการสิ้นพระชนของพระเยซูนั้นพระองค์ได้ทรงรับการลงโทษของเราไปแล้วพระองค์ทรงรับความผิดแทนเราแล้วครับพระองค์พระเยซูทรงชำระหนี้บาปของเราแต่ละคนตามราคาและพระเจ้าก็ประกาศว่าเราได้รับการอภัยโทษเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับนี่คือหลักการพระเจ้าในฐานะที่เป็นผู้พิพากษาครับพระองค์ก็จะโปรดอภัยโทษความผิดบาปของเราความบาปได้กล่าวไปแล้วนะครับทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตความบาปที่เราได้ทำไปแล้วเรากำลังทำอยู่และเรากำลังจะทำล้วนได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้าแล้วหนึ่งสิ้นพี่น้องครับเราได้รับการประกาศว่าเป็นผู้ชอบธรรมอย่างมั่นอกมั่นใจมั่นคงมากและตลอดไปครับความบาปทั้งสิ้นถูกลบล้างถูกยกไปและได้รับการอภัยโทษเป็นเรื่องที่สุดยอดนะครับเป็นเรื่องที่วิเศษเป็นเรื่องมหัศจรรย์ wonderful พี่น้องครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะพระราชกิจที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำบนไม้กางเขนครับคำถามก็คือว่าหลายคนก็ไม่เชื่อเรื่องนี้ว่าคนคนเดียวจะตายแทนคนทั้งโลกได้อย่างไรเพราะเหตุที่ว่าคนคนเดียวเนี่ยคือองค์พระเยซูคริสต์องค์พระเยซูคริสต์พระเจ้านั้นได้กำหนดให้คนคนเดียวตายแทนเหมือนกับที่พระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมได้กำหนดให้การถวายบูชาลูกแกะเป็นการถวายบูชาเพื่อไถ่โทษหรือไถ่บาปประชากรทั้งประเทศชนชาติอิสราเอลทั้งหมดครับพี่น้องครับเมื่อพระเยซูเสด็จมาพระองค์จึงได้รับพระสมัญญานามว่าพระเมษปดกของพระเจ้าซึ่งแปลว่าลูกแกะของพระเจ้านั่นเองการรับการประกาศว่าเป็นผู้ชอบธรรมนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางศาลครับในมัทธิวบทที่26ข้อ28พี่น้องครับได้กล่าวถึงการตั้งพิธีมหาเศษศักดิ์สิทธิ์พระเยซูตรัสเมื่อหยิบจอกขึ้นมาด้วยว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อยกโทษของคนเป็นอันมากอย่างเขาชัดเจนนะครับว่าเมื่อเราเข้าสู่พันธสัญญาเราได้รับการยกโทษในขณะเดียวกันครับด้วยพระโลหิตของพระเยซูนั้นโลหิตคือชีวิตนะครับ ด้วยชีวิตของพระเยซูซึ่งสิ้นพระชนบนไม้กางเขนทำให้เราทั้งหลายได้รับความรอดได้รับการอภัยโทษบาปที่เกิดจากพระเจ้าครับต่อไปนี้เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการให้อภัยการยกโทษบาปนะครับพระวจนะในตอนแรกอยู่ในเอเฟซัสบทที่1ข้อที่7ครับท่านอัครทูตเปาโลกล่าวว่าในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่บาปโดยโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปรับการไถ่นะครับรับการอภัยโทษบาปล้วนแล้วมาจากพระเยซูทั้งสิ้นรับการไถ่ก็คือการที่ผู้ไถ่นั้นจะต้องเสียบางสิ่งบางอย่างไปเพื่อที่จะได้มาซึ่งเรานะครับนั่นหมายความว่าพระเยซูจะต้องเสียพระชนชีพของพระองค์เพื่อที่จะได้ชีวิตเรากลับคืนมาในขณะที่เราได้รับการอภัยโทษบาปนั้นมีผู้หนึ่งต้องรับบาปแทนเรานะครับนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ทำเพื่อเราครับนี่พระธรรมตอนแรกนะครับพระคัมภีร์ตอนที่2คือใน1ยอห์นบทที่2ข้อ12ครับ1ยอห์นบทที่2ข้อ12นี้กล่าวว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะว่าได้ทรงยกบาปของท่านแล้วด้วยเห็นแก่พระนามของพระองค์ที่นี่พูดชัดเจนนะครับในขณะที่ท่านยอห์นซึ่งเป็นอัครทูตยอห์นนะครับได้เขียนไปถึงบรรดาผู้เชื่อที่ได้อ่านจดหมายของท่านบอกว่าเราทั้งหลายซึ่งผู้เชื่อนั้นได้รับการยกโทษบาปได้รับการทรงยกโทษบาปแล้วเพราะพระนามของพระเยซูครับเพราะฉะนั้นพระนามของพระเยซูนั้นเป็นพระนามที่แสนอัศจรรย์เป็นพระนามเลิศประเสริฐเป็นพระนามที่นำการอภัยโทษการยกบาปได้ครับนี่เป็นพระคัมภีร์ตอนที่2ครับพระคัมภีร์ตอนที่3ครับอยู่ในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่32นะครับอัครทูตเปาโลเช่นเดียวกันครับท่านเขียนอย่างนี้เหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์เห็นไหมครับคำนี้มีความหมายลึกซึ้งมากคำว่าในพระคริสต์เราทั้งหลายได้รับการยกโทษบาปครับใครก็ตามที่สมัครใจหรือเคลื่อนตัวเองเข้ามาอยู่ใต้ร่มนะครับหรือว่าอยู่ในพระคริสต์ใต้ร่มแห่งพระคุณของพระเยซูพี่น้องครับตรงนั้นแหละครับเราได้รับการยกโทษบาปได้รับการอภัยโทษพระคัมภีร์ตอนที่4ครับโคโลสีบทที่2ข้อ13โคโลสีบทที่2ข้อ13อัครทูตเปาโลท่านเดียวกันนี่นะครับท่านได้กล่าวไว้อย่างนี้ครับและท่านที่ตายแล้วด้วยการละเมิดทั้งหลายของท่านและด้วยเหตุที่เนื้อหนังของท่านมิได้เข้าสุนัตพระองค์ได้ทรงให้ท่านมีชีวิตร่วมกับพระองค์และทรงโปรดยกโทษการละเมิดทั้งหลายของท่านพระองค์ทรงฉีกกรมธรรม์ซึ่งได้ผูกมัดเราด้วยบัญญัติต่างๆซึ่งขัดขวางเราและได้ทรงหยิบเอาไปเสียให้พ้นโดยทรงตรึงไว้ที่กางเขนพี่น้องครับนี่เป็นภาพเปรียบเทียบนะครับว่าขณะที่เราได้รับการยกโทษให้อภัยการล่วงละเมิดของเรานะครับขณะที่พระเยซูกำลังถูกตรึงไว้บนกางเขนนั้นนั่นเป็นขณะเดียวกันที่พระเยซูกำลังฉีกกรมธรรม์กรรมฐานคือสัญญาณครับที่ได้ผูกมัดเราผูกมัดเราด้วยนะครับหรือโดยนะครับด้วยบัญญัตินะครับบัญญัติต่างๆซึ่งขัดขวางเราแสดงว่าบทบัญญัติหรือกฎเกณฑ์ต่างๆนั้นหรือธรรมบัญญัตินั้นในแง่หนึ่งก็ขัดขวางเราครับขัดขวางเราให้อะไรครับขัดขวางเราให้เรารู้ว่าเราทำบาปและเมื่อเราทำบาปนั้นเราไม่สามารถเข้าหาพระเจ้าได้ครับนั่นคือการขัดขวางในแง่หนึ่งเป็นความหมายในแง่หนึ่งของธรรมบัญญัตินะครับธรรมบัญญัตินั้นมีวัตถุประสงค์หลายอย่างก็คือว่าชี้ถูกชี้ผิด ชี้หน้าพระทัยของพระเจ้าในขณะเดียวกันครับในด้านลบก็คือถ้าใครทำผิดแล้วเขาจะถูกขัดขวางมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่สามารถเข้าไปถึงพระเจ้าได้เมื่อเขาทำผิดหรือเขาทำบาปพี่น้องครับเราเห็นชัดเจนนะครับว่านี่คือสิ่งที่ขัดขวางเราพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกว่าพระเยซูนั้นถูกตรึงไว้บนกางเขนครับทำให้อะไรครับทำให้กฎเกณฑ์ที่เกิดจากธรรมบัญญัติต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นโมฆะไปครับนั่นหมายความว่ามันไม่มีหรือมันไม่มีแรงนะครับที่จะแสดงออกทางลบได้ต่อไปแล้วครับดังนั้นครับในเช้าวันนี้นะครับเราได้เห็นและได้ยินฟังถึงพระคัมภีร์ทั้ง4ตอนนี้พี่น้องครับในสมัยนั้นอาชญากรจะต้องถูกตรึงพร้อมกับบันทึกอาชญากรรมของเขาซึ่งตอกไว้บนยอดของกางเขนเพื่อให้ชาวโลกรู้ว่าทำไมเขาต้องถูกตรึงกางเขนพระเยซูก็เช่นเดียวกันครับพระเยซูนั้นก็ถูกตรึงและมีป้ายอยู่บนเหนือศีรษะของพระเยซูนะครับเราบอกว่าเยซูนะครับชาวนาซาเรธเนี่ยกษัตริย์ของพวกยิวเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เป็นข้อหาของพระเยซูเมื่อพระเยซูถูกตรึงไม้กางเขนพี่น้องครับณเวลานี้ชาวโลกรู้แล้วครับโดยเพราะอย่างยิ่งประชากรของพระเจ้าซึ่งเป็นคริสเตียนเรารู้ว่าพระเยซูนั้นเป็นกษัตริย์นะครับกษัตริย์ในหัวใจของเราพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนพระองค์ฉีกเอาหน้ากระดาษที่บันทึกความผิดบาปของเราไปนะครับพระเยซูฉีกหน้ากระดาษที่บันทึกความผิดบาปของเราไปจากหนังสือแห่งความผิดบาปรวบรวมมันเข้าไว้ด้วยกันแล้วตรึงบนไม้กางเขนราวกับว่าอาชญากรรมเหล่านั้นเป็นของพระองค์เองครับนั่นคือการรับโทษบาปแทนเราและเมื่อพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์พระองค์ก็ได้ทรงรับโทษแทนเราคือความตายนั่นเองและพระเจ้าก็ทรงลบล้างความบาปของเราไปหมดพี่น้องครับนี่คือการอภัยโทษในเชิงสารครับเรารับรู้แล้วนะครับว่าเราทั้งหลายได้รับการอภัยโทษโดยสิ้นเชิงและตลอดไปครับพี่น้องนะครับเราทั้งหลายได้รับการอภัยโทษโดยสิ้นเชิงและตลอดไปในพระเยซูช่างเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมดีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านอัครเปาโลได้กล่าวไว้ในพระธรรมบทโรมครับบทที่8ข้อ34ได้กล่าวว่าอย่างนี้ครับใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีกแสดงว่าไม่มีใครที่จะปรับโทษเราได้นะครับแม้กระทั่งมารซาตานมันก็ไม่สามารถปรับโทษเราได้เพราะว่าเราได้รับการอภัยโทษแล้วพี่น้องครับนี่เป็นความมั่นใจสุดๆนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำบาปและเรากลับใจใหม่เราสำนึกเสียใจกับความผิดบาปของเราเราทูลขอการอภัยโทษจากพระเจ้าพี่น้องครับเรามีความมั่นใจได้ 100% ครับว่าพระเจ้ายกโทษให้กับเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าเกิดความรู้สึกผิดอีกต่อไปครับอย่าจมอยู่กับสิ่งที่หลอกหลอนเราว่าเราเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะเป็นคนดีได้นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเราไม่รักดีเรารักความชั่วร้ายก็ขอให้มันชั่วร้ายไปให้สุดๆไปเลยพี่น้องครับนี่เป็นท่าทีที่ไม่ถูกต้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับไม่มีผู้ใดจะปรับโทษเราได้อีกไม่มีสิ่งใดที่สามารถแยกผมออกจากความรักของพระเจ้าได้พี่น้องครับไม่มีสิ่งใดที่ทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้อาเมน